صف صفن ہموار میدان. کان کا مانا زمین، چٹیل زمین جس کے اندر اونچ نیچ، یہ صف صفن کا مانا بھی ہوتا ہے کہ ہموار اور چکنی جگہ جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، اس طریقے سے کر دے گا ساری زمین کو اور یہ پہاڑ نہیں رہیں گے اپنی جگہ پر، ریزہ ریزہ ہو کر ڈائیگریٹ ہو جائیں گے، یہ ذرہ ذرہ پاش پاش ہو جائیں گے، انہائیلیٹ ہو جائیں گے اپنی جگہ پر، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے، بکھر جائیں گے. یہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کر دے گا اور پھر زمین ایسی ہوگی لا ترا فیہا عوجاً، اس میں کوئی موڑ نہیں دیکھیں گے آپ، کجی نہیں دیکھیں گے، جیسا کہ یہاں پر کئی موڑ ہوتے ہیں، کجی ہوتی ہے، گھوم کر جانا پڑتا ہے، راستہ سیدھا نہیں ہوتا. ولا امتا، اور کوئی اونچ نہیں ہوگی، ٹیلا نہیں ہوگا، جیسے یہاں زمین پر ٹیلے ہوتے ہیں تو ٹیلے کے اوپر یا چڑھنا پڑتا ہے یا اس کے کنارے سے جانا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی، نہ پہاڑ، نہ اونچ نہیں، سب برابر ہموار کر دی جائے گی زمین، ایسی حالت ہوگی. خدا تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے جس نے ان چیزوں کو پائیداری بخشی ہے، مضبوطی بخشی ہے، جب وہ چاہے گا کہ اس نظام کو تبدیل کر دے، یہ نظام شمسی تبدیل ہو جائے، سولر سسٹم تبدیل کرنے کا جب ارادہ کرے گا تو اس کی کسی چیز کو اس حالت پر نہیں رہنے دے گا، پہاڑوں کو ذرہ ذرہ پاش پاش کر دے گا، اور اسی طریقے سے آسمانی کروں کا حال بھی ہوگا جیسا دوسری صورتوں کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے. کوئی چیز اپنی حالت پر نہیں رہے گی کائنات کے اندر. قیامت ایک ایسا بڑا حادثہ اور ایسا بڑا واقعہ ہے کہ وہ ہر چیز کو درم برم کر کے رکھ دے گا، کوئی چیز اپنی اصلی حالت پر نہیں رہے گی، ہر ایک کے اندر تغیر واقعہ ہو جائے گا ہر چیز کے اندر. تو فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا، یوم دن یتبعون الداعی، اس دن یہ لوگ دوڑیں گے پکارنے والے کی آواز کے پیچھے، اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی کجی نہیں ہوگی. پکارنے والا یعنی خلا کا فرشتہ جدھر سے آواز دے گا تو یہ لوگ دوڑے ہوئے تیر کی طرح ادھر چلے جائیں گے، اور بالکل سیدھے جائیں گے، کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی موڑ نہیں ہوگا، سیدھے اس آواز کی طرف جدھر سے آواز آ رہی ہو کہ ادھر آؤ، اس آواز کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے دوسری جگہ ہے، جیسا کہ تیر نشانے پر جاتا ہے اس طرح جائیں گے. جان کو اکٹھا کرنا مقصد ہوگا تو بالکل سیدھے جائیں گے، دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، نہ دوڑنے والوں میں ٹیڑھا ترچھا پن ہوگا، نہ آواز کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی ہوگی، سیدھے چلے جائیں گے. تو فرمایا کہ جس دن، اس دن پیروی کریں گے اور پیچھے لگیں گے پکارنے والے کی آواز جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں ان لوگوں نے جو کجی اختیار کی، دنیا میں جو اللہ کے داعی آئے ان کی بات کو نہیں مانا، انکار کیا، تاویل کی، ڈال دیا، تمسخر استضاء کیا، لیکن اس دن جب آواز آئے گی تو دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے. لیکن وہ تو محاسبے کے لیے ہوگا، حساب کے لیے، اور بعض پرس کے لیے وہ اس وقت دوڑنا ہوگا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو داعی پکارنے والے تھے اگر ان کی بات کو صحیح مانتے تو وہاں بھی ان کو فائدہ ہوتا، جیسا کہ یہاں عجیب داعی اللہ، کوئی اللہ کی طرف جو پکارنے والا ہے اس کی بات کو مان لو، قبول کر لو تاکہ آگے کوئی کجی واقعہ نہ ہو. لیکن اس دن تو سیدھے جائیں گے اور آج یہ ٹیڑھے چلتے ہیں دنیا میں، آواز سنتے نہیں. تو فرمایا اور خشعت الاصوات، اور دب جائیں گی آوازیں ساری کی ساری خدائے رحمان کے سامنے اور اس کے ڈر سے، کوئی زور سے بول نہیں سکے گا، آواز نکال نہیں سکے گا. بس تم نہیں سنو گے الا ہمسا، ہمسا وہ ہلکی آواز جو پاؤں کی کھسکھساہٹ ہوتی ہے، اتنی ہلکی آواز جیسے پاؤں کی کھسکھساہٹ ہوتی ہے چلتے وقت، ایسی آواز ہوگی، زور سے کوئی بول نہیں سکے گا، کسی کے اندر اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ آواز بلند کر سکے. خدا رحمان کے ڈر سے اور دہشت سے ایسی حالت تاری ہوگی، ہیبت ہوگی، خوف ہوگا خدا رحمان کا، آواز کوئی بلند نہیں ہوگی، اور بالکل ایسا آہستہ آواز ہوگی جیسا کوئی کانا پھونسی کرتا ہے، کان میں آہستہ آواز کرتا ہے، یا چلتے وقت پاؤں کی جو آہستہ سی معمولی کھسکھساہٹ محسوس ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہلکی آواز. خموس شہر کو بھی کہتے ہیں، شہر جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں کی آواز محسوس نہیں ہوتی، بڑی ہلکی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو خموس کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. چلتے وقت وہ بڑی آہستہ رفتار سے چلتا ہے. فرمایا اس دن یہ حالت ہوگی، یوم دن لاتن فو شفا، تو اس دن فائدہ نہیں دے گی سفارش، مگر سفارش دو شرطوں کے ساتھ فائدہ دے گی، باقی کسی کو جس میں یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. الا من اذن الرحمن، مگر وہ جس کے لیے خدا رحمان اجازت دے گا. خدا تعالی جس کے بارے میں اجازت دے گا کہ اس کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، وہ اس کے حق میں سفارش مفید ہوگی. اور دوسری شرط یہ ہے رضی اللہ قولا، سفارش اس کے حق میں مفید ہوگی جس کی بات بھی اللہ کو پسند ہو، جس کی بات پر بھی اللہ راضی ہو، خدا تعالی کو اس کی بات بھی پسند ہو. یہ دو شرطیں ہیں، ایک تو اجازت، بغیر اجازت کی کوئی سفارش نہیں ہوگی اجازت کے بعد، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے حق میں سفارش مفید ہوگی کہ جس کی اللہ کو پسند ہو. یہ سفارش کا مسئلہ اور شفاعت کا مسئلہ قرآن میں بہت سی جگہوں میں اللہ نے بیان فرمایا، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، کون ہے جو خدا رحمان کے سامنے سفارش کرنے کا دم مار سکے بغیر اس کی اجازت کی. یہ اجازت کا مسئلہ تھی، اللہ کے نبی، مقرب فرشتے، شہید، اولیاء اللہ، مومنین، کاملین، سب سفارش اگر کریں گے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ، حتیٰ کہ سید المرسلین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کبریٰ بھی اور شفاعت صغریٰ بھی ہر قسم کی سفارش اللہ کی اجازت سے کریں گے. خدا تعالیٰ اجازت دے گا تو پھر وہ سفارش کریں گے، بغیر اجازت کے سفارش نہیں ہوگی. اور اس میں رد ہے شرک کرنے والے لوگوں کا، مشرکین ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک مناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ محبوب ہیں، ان کی بات کو تو کسی صورت میں خدا ٹال نہیں سکتا، وہ اس قسم کی سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور اس کو امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں جبری سفارش کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کو قیاس کرتے ہیں. وہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بات کو ان مشرکین نے دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر لیا. دنیا میں بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سفارش ان کو منظور کرنی پڑتی، اگر وہ سفارش منظور نہ کرے کسی بڑے آدمی کی تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری سلطنت درم برم ہو جائے گی، اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں، جبرن وہ سفارش منظور کرتے ہیں. تو اسی پر قیاس انہوں نے اللہ تعالیٰ کیا مشرکین. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں, ان کی ہم پرستش کرتے ہیں, یہ تو ہر حالت میں سفارش کریں گے, خدا راضی ہو یا ناراض ہو, الیاذ باللہ, ہر حالت میں ہمیں سفارش کر کے یہ لے جائیں گے جنت میں, وہ کامیابی سے ہم کنار کر دیں گے. یہ عقیدہ مشرکانہ. اور اس سفارش کی قرآن میں بارہا تردید کی ہے, لا تنفع شفا, یہ سفارش کارگر نہیں ہوگی.